ọlọ́wọ́ àbíkẹ́bí àlọ́wọ́ ṣùgbọ́n ọ̀nà yìí ń da nínú yín bá ṣe ń dùn náà táwọn ọ̀gẹ́ ayọ̀ abara tuntun hùn kẹ̀bí apáṣẹ àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run àlẹ́hàmúdù líla yìí ń lo gbé. ìbùkà ìwà dàkì. Èèyàn sunkún ni ọ̀rẹ́ ìrìn ni kójú ọkọ̀ ọlọ́run ó bóde lẹ́nu. ìgínà wàlú fákìrì. Èèyàn lówó ni o kò ní ni o ò lè bu owó kù kọ́ pé sàgó ò lè fún ọ lómi. Ìjámu ìwà fẹ́rẹ̀kàtì. Ẹ̀kún nǹkan jọ ni o, ẹwà láwùjọ ni o, ìjáde à ń ṣàtúnṣe ni o, ó kọ ọlọ́run là á fi ń ṣàtúnṣe, ẹgbẹ́ wọ lóògùn òkun gan ọ̀gbádùn. Ìṣídẹ̀ ti wọra fa. Nǹkan lé ni o, nǹkan dẹ̀ ni o, ọlọ́run fẹ́ ká mọ̀ yí pé tòun là ń ṣe, à ń bẹ̀lẹ̀ òun ń bẹ̀lẹ̀ mi wa. Wọ̀já sufi yúna wa sálàfi yúna fi bayani hadhi al-ayati al-karima. Àwọn àbóhùn ní sufi tí wọ́n kúndùn tẹ̀sùbá, àtàwọn àbóhùn sálàfi tí wọ́n kúndùn tíra títọ̀, àwọn méjèèjì nígbà tí wọ́n mọ tún ayé alukurani. Wọ̀já wu bi bayani aqsami dhikr. Oríṣiríṣi wọn mú àlàyé wa nípa zikiri ìdákọ ọlọ́run tọ́lọ́run wí ni. Wọ́n sọ lóríṣiríṣi. Ọ̀báyé ní wọn fi sálàfi aqsam. Ọ̀nà mẹ́ta náà wọ́n ṣàlàyé rẹ̀ sí tọ́jọ́ kókó jù. Adhikru dhahir. Wọ́n ní ìdákọ ọlọ́run tọ́ hàn pété báyìí. Wàlẹ́dì takúluhu bilisánika. Iná ni zikiri tó èèyàn ń fẹnu ṣe tí gbogbo èèyàn ń gbọ́. Àlá àyúni nọ́ọ̀sì fi jamahiri nọ́ọ̀sì. Láwùjọ èèyàn níṣojú àwọn èèyàn kọ máa dákọ ṣùgbọ́ ثم الذكر الذكر الخفي وانا ني ذكر كان تون بي داك اولون كان تون بي تو ساپامو الذي تذكره بلسانك انت وحدك وانا في وني كان لو ما وي وني كان لو غون تو وي او لي ما سن وجه وجه دي لم يكن بين الناس ودي جلا ري اوان ايان حتى ياتي خشيه الله في قلبك او اوذي بيرو اولون فوا وا لمي ري وتكون في سبعة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بما وطلعوا تاتنت دي لوري لالي كياما تو رو نيبا النبي ني انو وا ميجيجو اتي اني تي او ما رانتي اولون لون نكان تيرو اولون وا با تي واندا سكو كيتكو توري توري جاما تو وا بو اكو لوجيجي هذا هو الذكر الخفي اليه ني ذكر تو قامو اما ذكر اخفى الخفي كتا ذكر تا اوني افا تو بيني بو zikiri tó yẹ pé òun tiẹ̀ pamọ́ pátápátá. wọ́n zikiri bẹ kọ́lbẹ. òun ni kéèyàn máa fọ kàn nìkan rántí ọlọ́run. wọ́n zikiri bẹ rọ́ọ̀hì. kéèyàn máa fi ẹ̀mí lásán kọ́ máa fi rántí ọlọ́run ẹ̀kọ́ ní ma. wọ́n zikiri bẹ àádọ́yì. kọ́ máa fi oríkèéríkèé ara rẹ̀ ṣe tọ́lọ́run pẹ́ nìkan ní ma. a máa zikiri làáyìn. ṣe wá rí zikiri tójú. à ń tara ṣe à wọ́n ta kabiru lọ́h ọwọ àmìrí erí tó omi sínú òtìgbò ọkọ ọlọrun ga. àmà dìkìrò lìyàdì. sẹ́rí àsìkìrì tọwọ́. à ń tàfọ́dọ̀ ha mí mẹ́sìl haram. kò mú ọwọ́ rẹ dúró láti má mú tọ́jú haramu. kò náwó sì ń kó ní nǹkan báyìí kó tó wá sí ẹ̀gbọ́n náà. bọ́lá ń bá bẹ̀rẹ̀ pé tí mo bọ́ bí o mú kí o yé oṣù tó mọ́ wọn òfin àpò padà. àmà dìkìrò lìbọ́tìn. sẹ́rí àsìkìrì tinú ti kù. wọ́n wọlé ìtìfásù mí àkìlì haram. òní kéèyàn má jẹ haramu sí kù. وأما ذكر الرجلين فهي المسي إلى المساجد والمواعظ والدول والمدارس أما ذكر الأعداء بأجمعها أن تذكر الله قياما وركوعا وسجودا وانخفاضا tó borí kalẹ̀ ní gbogbo ìgbà. wọ́n fi bẹ́ẹ̀ ti ka à ń ta wáhàdà kí a. kódà bọ́ bá dénú ilé rẹ̀ níwọ̀ nìkan ó ti níbi kan tó mọ̀ pé àyíbá àmọ̀ mi ń bá pẹ́ tó wọlé ibi tí ń ti kírun tí ń ti ṣàdúrà ni. ìrìyàdà ti nerves. ní tọ́ ma fi dára rẹ lára yá dẹ̀mí lára. wọ́n ìrìyàdà ti badàn. tọ́ ma fi mú ara rẹ le. fìmásì. ọmọ rẹ lọ. filkó. olórí ju. filintija. lùgbà tó bá wà ní wọn. ìdálíkà kọ́lẹ̀ tààlà. ọlọ́run fi sọ pé. alẹ́dínà yadukuruna lọ́ha kìyàmà wa kùcúdà. ọlọ́run ní àwọn tí máa dá kọ ọlọ́run rántí ọlọ́run lórí ìdúró lórí ìjòkó. wà á la junú bí him. kọ́ra bí wọ́n bá fi hà lélẹ̀. wọ́n ti fẹ́ karùn-ún náà fi kàlùkì sẹ́mà wà á tó wà lárú. wọ́n tún máa wá ronú sọ́rọ̀ ọlọ́run bó ṣe dá sánmà tó dá lẹ́lẹ̀ tó dá wẹ̀ èèyàn. wọ́n yà kúlù náà rọ́bà náà máa kàlàkì tẹ̀ háàdà bọ́tìlà. sábà wà ronú sí ti gogo nkan tan won wa ni da si yeye won wa pe wo olohun o si se gogo ile na lasan o subhanaka wa kina adaban na ola wo olohun po samaji asu se ibadallah bada siyam ramadan laqad taqarrabtum ila rabbikum ama ma ti sumo olohun bayi wa tadakhaltum jannata rabbikum ati wonu ari jannata gere bayi qabla mautikum katoku wala tusidu amalakum kama ba se ije loku qala ta'ala olohun so pe ati allah wa ati الرسول الله ان يتلمي الله واتني مولا فلا تتولوا وانتم مدبرين تريد ابا قدي ايلي لا تتوبي اطيعوا الله واطيعوا الرسول الله ان يتلمي يتلوجي ولا تبطلوا اعمالكم اسي ما با سي يجي تو سي تي دا باي لا تردوا الى الكذب اي قد اسي دي روما ولا تردوا الى الزنا اي قد ادي سي ماما ولا شرب الخمور اي قد اسي دي اوغوغورو ما ولا اكل الحرام اي قد اسي دي حرام جيجما لا تعودوا الى الغيبه والنميمه ما قد اسي bi o te ati ke ta mo tori to se lesi opin o wala taudu ila al hasad wal hikd ayi pada si di tembelekun ayi pada si di pe mo lagbaja ti rowo eyi to wa di njo si abuku lo kan be ya ayyuhal ladina amanu ala la yu'minu to to takullaha wa qulu qawlan sadida o ti o wuri lori oro tinu olohun odun si ni ko ma tenu yin jade ni usratikum ninu molebi oro yi qabilatikum be ba denu ran re oro gidi la yi jamaatikum bo ba denu egbe eyin oro gidi ni oso yi biladikum mari ilu yin ma soro ti o tunu wa fi jamu ikum ora bo ba de wi 13 se gbe se meeting ni oro ti o tun meeting ni se lasu ulu kaula sadida ni oro tinu emi olohun yuslih lakum amalakum ba ti le se ba ni tan to awujo se nto ba kunu se ti na ma yuslih lakum tijaratakum olohun ni eni ba soro tinu olohun du si owo re ti oda awun yo da yuslih lakum sihatakum olohun ni ti ba soro da danu le wonu mo le bi won ti oda bi ru alaafia to ni won o si ni yuslih lakum jamaa amwalikum olohun ni ti ba se da da ninu egbe ti oda gogo eru Olorun ni ti e ma to ku die ka to won o si tun se. Wa yakfir lakum dhunubakum. Bada gan ese to ba se Olorun oba in foriji o ese to sa awon eyan na won o si mo moju ko. Wa man yuti Allah wa rasulahu. Ba ni to ba tele ntemi Olorun wi ato ti. Wa qad faza fawzan azima. Awon o rere je yo po ire to po ni o je. Olorun je ajere. الحمد لله ادوكو لودو اولون اشهد ان لا اله الا الله اجاري بيكو سبا مي تو كاسين لين اولون اشهد ان محمدا رسول الله اجاري بان محمد كيسي اولون يرسن اولون عباد الله يرسن اولون انتقلنا من شهر رمضان اتكو نور رمضان باي باي ودخلنا في شهر شوال اوسو شوال لاتي بوسي لاتانا فما هي الاعمال المتواليه المترتبه بعدها اوا سو لو كان نينو اوسو شوال تا موي امامكم تلاوه القران القران كيكي القران في تومبن واجو وارا سي وامامكم صلوات الخمس اليوميه ايرو وقت مرارون ني كيكي ارا سي ني بي ابادوغبا تيلي جو دوغبا امامكم ni waju wa bayi sit shawal ma faanu shawal ta ma gba nbe waju wa laysa fardan ki soran yan o walakinha sunna ama sunna nabi muhammad yo si ni botite laysa sunnatun muakkada ki se sunna kan pa bi bo ba se o ni ra ni janna wo inda badil madhahib inna madhahib kan wa madhahib akharin yaqulun innaha sunnatun muakkada awon madhahib ta won ma fa kan awon si ni ah sunna to lagba ni pe ngba nabi tin gba on o ti lagba ranu madama nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fi hayatihi an lo ko ngba ta nabi ti se loju aye re bi o ba da ni ta nabi o wa da wo wa rada fi qawli nabi wa gba wa nura ni muhammad man sama ramadan nabi ni en ba gba ramadan o واتباعه بست من شوال هو في مفات لينن شوال تابو وكانما صام الدهر كله انا بنبي بيان غاو دين دي ادو كان لودو اولون عباد الله يا رسول الله المفهوم في ذلك انت اغبا يم بي يي ني لكل يوم في رمضان غوغو ادوكو كانو رمضان 10 اجر لا دا ميوا ميوا اليوم الثاني كذلك يوجوك جنا بي ودو يوم الثالث كذلك يوجوك تاودوك واذا اصبح 30 يوما يوبا كو اوغبان و رمضان اصبح كم اوادي 300 اوغون متانو اجرا عند الله تعالى توجلا دا تودو اولون توجسوا علما تفسير قوله تعالى لوري تومورو اولون توتو من جاء بالحسنه فله عشر امثالها اولون تو نو هيا كان بي اني با سي دا ده يوكان lada loko mewa ni wo fun wal ayyamu bis sana to ojo kan sozo ninu odun kan ayyamu sana kulluha ojo tin benu odun kan 300 ojo 83 wa 5 ati 5 wa 60 o ati 83 ati 75 365 idha subt ramadan be ba gba ramadan bi tamam 30 yawman to gba 30 ojo ba ti kai qad asbaha 300 o lada re di 83 wa bakiya 60 so o wa ku 65 ku eri e wa idha sumta bo ba gba we 6 shawal bo gba mefa nu shawal si wa kullu yawmin 10 ajrin indallah bo jo jo ma ko kan ninu jo mefa ta pe lada mewa mewa ni eyan ni ba ti ninu ramadan asba'a 60 una je 60 lada idafatan ila 300 baba wa 60 feri mefa ta fi kun 83 feri 30 ta gba asba'a 360 oje 360 83 ibadallah eru san olohun la yafutannakum 6 shawal e ma je mefa ati shawali ogbo ma lowo la yafutannakum 6 shawal edapo e ma je ogbo ma lowo o wa kayfa nasumha bo la se gba wa sa'ala sa'ilun awon ni bere bere al nasumha mutawaliya won ni se bawe me fe fa yi opon dandan ka gba le ra won ni ayyamin ba'da ayyamin yawmin ba'da yawmin baba ti gbere lo ni isin a gboro sinu di jo mefa alina sumuha mutaqati'a abi ka ma gba ka ma ja laarin baba wa njo abaraye ka ma gba kokan wa dinu yusru es islam rom ma ja allah alaykum fi dini min haraj olohun da sin islam yi in pe ka es lohun ke daran es ni lohun je gbesi millata abikum ibrahim tori pe lana na ibrahim baba nla yi ni huwa samakum المسلمين من قبل ومن في هذا مسلمي ده سي نجي انا ابراهيم لو سو يبي ني جون تي تي دي سي يمكن ان تصوم 6 سوال اورون كو غبا مفا نو سوالي ان استطعت بو با لاغبار متواليه بو با لي غبا ني راون لاني جو مفا غبا من اليوم لا توني غدا اولا بعد غد اوتولا ثم بعد غد ثم بعد غد ثم بعد غد ثم بعد غد ان استطعت بو با لاغبار ان لم تستطع bọba lagbara lera asumu mutawa mutaqati'a ma gba o ma ja njo bara yo mo bere mi asumu yawman baba gba lo wa tastarihi yawman baba do lo sinu oje asba asuma daud alayhi salatu wassalam o gba we anabi daud anu hatta yatimma 6 titi ti pejo mefa summa bada 6 sawal nay mefa an tuslihu dhata bainikum wa ma to arin molebi re si tuslihu dhata bainikum tin ba be laarin are ni a tun se ni bo gbegbe legbe awe to inu re o ba to arin se ko da silu arhamakum ebi re bi n ba yinge uwogbiyanju ojo o tun se tasilukum rahmatullah ike olohun obo dapo mo yin tori lara ki olohun loro ebi jade taala olohun so pe ya ayyuhan nas olohun leyin eyan taku rabbakum olohun ebere olohun alladhi khalaqakum olohun ebere olohun min nafsin wahida tori lara emi kan olohun wa khalaqa minha zawjaha lara emi kan adam lo ti dayawo e wa batha minhuma rijalan kathira lara adam ati awawo lo ti dapo wa nisaa atobirin wattaqullah واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام انا نيبرو الله تي ما في برايي e wa beru okun ebi to so yin po be yan ba je bi ebi ko le ri mu inna allaha kana alaykum raqiba olohun nitori ko gbo n te ba se yin so yin ni o agaga be ba ide biru yin si mu yin allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika olohun ba be o dakun se kere fa wa fazail makratika olohun sa foriji fun la tadalana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta olohun ba ti wa nu makasi gbogbo ese wa dakun foriji wa la hamman illa farajta gbogbo ba nu je wa dakun ba ko wa la daynan illa qadayta gbogbo se orun wa ba wa san o la hajata min hawajid dunya wa akhira illa yassarta wa qadayta ati bukata ataye ati toro olohun ko olohun bo ni ati wa ta fe tun se be tun ko ta ti dawo le dakun je oyori o bi yusri pelu rorun bi taysiri pelu ko da bi sahli pelu alafia gina pelu owo atoro pelu halali allahumma arhamna jami'a olohun dakun ke ugo wa o allahumma arzuqna fasiki wa fana wala tadana olohun dakun gbe wa jamara ana wala tuzillana olohun gbe ani mo kala arhamna wala tu'azibna olohun sanu wa ma je wa barik allahumma fi umurina olohun وفي أهلنا وتجارتنا وأعمالنا واجعلنا من الصالحين من المرضيين من المحبوبين من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع راية الاسلام اسيا اسلام ما جوا له ولو كره الكافرون ولا بك فيري اوفه وامننا من كل خوف بوغو واسمنا من كل بلاء انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير وبارك في هذا البلد وما جاوره اللهم بارك في هذا البلد وما جاوره اللهم بارك في هذا البلد وما جاوره وأحبابه وأقربائه والحاضرين والحاضرات والزائرين والزائرات وضيوفنا الكرام إنك على ذلك قدير أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sọ fún un nílá, ẹ̀rọ kan tó sáfún dáadáa.